الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور مجھ پر اس نے درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں حسب حال. عصر کی نماز کا انتظار کروں گا، اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور دونوں آخر الذکر کے جمع کسی کے پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لینا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ معتکف ہو گئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ جائز نہیں، اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے. لیکن یہ نیت جو 10 دن کے اعتکاف سے مسجد میں آئے ہوئے ان کے لیے نہیں ہے. فی الحال یہ جنرل ہے کہ جب بھی کبھی مسجد میں غیر معتکف داخل ہو تو آپ جو معتکف ہیں وہ تو ایک بار نیت کر چکے 10 دن کی، وہ کافی ہے. ہاں ایک مہینے کی نیت والوں کے لیے مسئلہ تھا کہ جیسے جیسے جب جب خاری مسجد جاتے ہو تو دوبارہ اعتکاف کی نیت کرنی ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1435 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 23واں روزہ، نماز ظہر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. میں اپنی طرف سے مدنی چینل کو چھٹی جو سالگرہ ہے اس میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں مدنی چینل ضرور دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ناپ کہانی کرتے ہیں اور قرت کرتے ہیں اتنی میٹھی آواز میں, بخدا روح کو ایک تسکین پہنچتی ہے. مدنی چینل والے جو بھی کر رہے ہیں وہ ایک خدمت کر رہے ہیں, بے لوس خدمت کر رہے ہیں جس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں دے گا. بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں ان میں, جو مولوی صاحبان جو عالم صاحبان آتے ہیں سوالوں کے جوابات دیتے ہیں, اس سے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے اور لا علمی میں ہم وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی وہ غلطیاں درست کر لیتے ہیں ان کے سوال و جواب سن کے. کئی چیزیں ایسی ہیں, وضو کے طریقے ہیں, مثال کے طور پہ وضو کے کیا فرائض ہیں کیا ہے نہیں پتا. کافی لوگ ابھی بھی میں کہوں گا کہ اکثریت کو نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کیا ہے, لیکن مدنی چینل یہ ایک ایسا چینل ہے جس میں اس قسم کے بھی سوالات آتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے بھی سوال آتے ہیں, جس سے ہمیں ہمارے دین میں جو تھوڑی بہت وہ رہتی ہے مقصد ابام رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر ہمارے راستہ صحیح تعین ہو جاتا ہے. تو میں مبارکباد دوں گا مدنی چینل والوں کو بھی اور مدنی چینل کے ساتھ ساتھ ان میں جو طلبہ طالبات جو تعلیم لے رہے ہیں مدرسہ ہے ان کے ساتھ اور جو بھی انہوں خدمات, بہت ہی ایک قابل تعریف قابل ستائش بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق کشمیر سے ہے, میرا نام محمد عرفان اتاری ہے. میرا باپا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کیا جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو کیا اس پر اسی وقت اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اس پر کون کون سے فرائض اور واجبات جو اسی وقت اس پر لاگو ہو جاتے ہیں؟ اس پر غسل فرض نہیں ہوتا, البتہ اگر یہ کہ غسل فرض جب اس پر ہوا تھا اور اس نے شرعی غسل نہیں کیا تھا تو اب اس کو غسل کرنا ہوگا, فرض ہو جائے گا. اور ورنہ یہ کہ عام طور پہ چونکہ یہ ناک میں پانی تو چڑھاتے نہیں ہیں, تو اگر غسل فرض ہوا تھا اور اس نے بدن دھو بھی لیا تھا تو کم از کم ناک میں پانی چڑھا لے, جس طرح وہ شریعت میں چڑھانے کا حکم ہے نروڈی تک. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البتہ یہ کہ غیر نو مسلم پر جو مسلمان ہوا اس کے لیے مستحب ہے, ایک افضل کام ہے کہ وہ غسل کر لے, مگر واجب کی صورت میں نے وہ عرض کر دی کہ کب اس پر فرض ہو, غسل کی صورت میں فرض ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابرار حنیف اتاری ہے, میں ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ لوگ جب گھروں کی تعمیرات وغیرہ کرتے ہیں تو ریت اینٹیں وغیرہ گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں, جب ہم لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو ریت وغیرہ موٹر سائیکل کے پہیوں کے ساتھ آ جاتی ہے, تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ موٹر سائیکل وغیرہ چلاتے ہوئے احتیاط کی جائے, اور اگر ایسی جگہ پر ان لوگوں نے ڈال دی مٹی ریتی وغیرہ کہ جو نہیں ڈالنی چاہیے, تو یہ ڈالنے والے خود مجرم ہیں کہ اس طرح حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں, اور لوگوں کا راستہ تنگ کرنا ویسے ہی ایک ناجائز کام ہے, گناہ کا کام ہے. اب اگر مجبوراً اس نے, اب ظاہر ہے وہ رستے پہ لوگ چلیں گے تو صحیح, تو اب اس میں مٹی بھی لگے گی اور ریت بھی لگے گی, تو یہ شرعاً معاف ہے. یہ تو ایسوں کو چاہیے جو راستے میں سریے ڈالتے ہیں, سیمنٹ ڈالتے ہیں, وہ کیا کیا کرتے ہیں. حالانکہ اس کے سب قانون بنے ہوئے, ان کے قانون بنے ہوئے, راستہ گھیرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی, یہ عمارتیں بناتے ہیں. لیکن بس قانون پر عمل ہو جائے تو یہ سب صحیح ہو جائیں گے. قانون پر عمل جہاں جہاں نہیں ہوتا یا رشوت خور افسر کا جو ایریا ہوتا ہے تو وہاں اندھی زیادہ چلتی ہوتی ہے. تو اول تو یہ راستہ ہی نہیں گھیرنا چاہیے بلڈروں کو, اللہ سے ڈرنا چاہیے. لوگوں کا راستہ تنگ کرتے ہیں, لوگ سریے ہوتے ہیں, پتا نہیں کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہوں گے, سریے لگ جاتے ہوں گے. راستے میں سریے رکھنے کی بھی اجازت قانونی بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند مدنی گنج بخشی کابینہ سے کٹلہ شہر سے عارف اختر عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ میں 100 کلومیٹر کی نیت سے سفر پر روانہ ہوا اور 20 کلومیٹر چلا تھا کہ عصر کا وقت ہو گیا. میں نے 2 رکعت نماز قصر ادا کی کہ فوراً بعد میں فون آ گیا گھر سے کہ واپس جانا پڑا. تو کیا میری یہ نماز قصر ہو گئی یا 4 رکعت پڑھنی پڑے گی یا دوہرانی پڑے گی؟ جواب ارشاد فرمائے. شرعی سفر کی نیت سے جب نکلے تھے اور اپنی آبادی سے باہر ہو گئے تو مسافر ہو گئے, اب نماز قصر پڑھ لی اور اچانک ارادہ بدل گیا کوئی بھی وجہ ہو اور لوٹ کر آ گئے تو کوئی بات نہیں, وہ نماز جو پڑھی تھی وہ درست ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد عرفان اتاری گلشن عمار کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو زمینوں میں خریدار کو کچھ اور بیچنے والے کو کچھ بتاتے ہیں, جس کو مطلب کہا جاتا ہے ہماری زبان میں ٹاپ مارنا, تو اس کا جو ہمیں پروفٹ ہوتا ہے اور اس کا جو منافع ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک کو کچھ بتاتے ہیں دوسرے کو کچھ بتاتے ہیں, اور اب یہ دھوکے کے ذریعے مال حاصل کیا, دھوکہ دینے کے ذریعے. یہ مال کیسا ہے؟ زمین کی بات کر رہے ہیں. ہوتا یہ کہ زمین ایک کی ہے, تو جیسے مثال کے طور پہ میں نے بیچنی ہے تو مجھے بتائیں گے بازار میں یہ 10 لاکھ کی بک جائے گی, تو اب میری طرف سے ان کا کمیشن ہوگا مقرر. اب بازار میں جا کے جو خریدار ہوگا اس کو بولیں گے کہ بھائی یہ 12 لاکھ کی آپ کو ملے گی, تو اب یہ 2 لاکھ ان کا گیا, یہاں سے لے لیا اور کمیشن اس کا الگ لے لیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں اس طرح. اس میں دھوکہ بھی ہے اور جھوٹ بھی تو ہے. یہ جو زائد رقم انہوں نے حاصل کی اس طرح حرام ہوئی نا, تو اس طرح دھوکہ دے کر جو انہوں نے زائد رقم حاصل کی تو وہ زائد رقم حرام ہے. جس سے لی اس کو لوٹا دے, واپس توبہ بھی کرے. اس طرح اب تک جتنی بھی رقوم حاصل کی ہیں توبہ سے پاک نہیں ہو جائیں گی, اس کو واپس جن جن سے لی ہیں ان کو واپس دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زاہد اتاری ہند کے شہر مندسور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں پر 27ویں شب میں عشاء کی جو اذان ہوتی ہے اس میں عشاء کی اذان کے بعد کہیں 7 مرتبہ اذان دی جاتی ہے, تو کہیں 11 مرتبہ, تو کہیں 27 مرتبہ اذان دیتے ہیں, تو اس کا شرعی کیا کیا حکم ہے؟ اذان تو ایک ہی بار دینا سنت ہے، اور یہ تو 27 بار اذان، تو یہ تو مؤذن بھی تھک جائے بےچارا، دیر بھی بہت لگ جائے، تراوی بھی لیٹ ہوتی ہوگی پھر. بہرحال یہ کہ یہ طریقہ کار سنت کے مطابق نہیں ہے، اور سنت کے مطابق اذان دینی چاہیے، ایک ہی اذان دی جائے، تو ساری دنیا میں رائج ہے. اور دور رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو جاری ہے نا، اسی کو جاری رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمان رضا عطاری راولپنڈی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں 13 دن کے اعتکاف کے لیے. پیارے باپا جان، آپ سے سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں تراکی کرنا اور غوطہ خوری کرنا کیسا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجئے. روزے کی حالت میں پانی میں تیرنا، غوطہ لگانا، یہ سب جائز ہے، ذرا اس میں احتیاط بڑھ جائے گی کہ پانی منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی دماغ میں چڑھ گیا یا حلق کے ذریعے پیٹ میں حلق کے نیچے اتر گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی رضا ہے، میں ایک پراپرٹی ڈیلر ہوں، میرا تعلق لاہور سے ہے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کچھ پراپرٹی ڈیلر مال مکان سے 5 لاکھ یا 10 لاکھ پہ گروی مکان لے لیتے ہیں اور اس کی ایک مدت طے کر لیتے ہیں، جس کی مدت 2 سال سے 3 سال تک ہوتی ہے، لیکن وہ پراپرٹی ڈیلر اپنے ہی بہاف پر وہ مکان آگے کسی کو 8 سے 10 ہزار کرایے پہ چڑھا دیتے ہیں. اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جو آپ عطا فرما دیں. سود، یہ جو کرایہ حاصل ہو رہا ہے یہ سود ہے، تو اس طرح کرنا جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خواجہ عبد الرحمان عطاری ہے، میرا تعلق پنجاب کے شہر بیرا شریف سے ہے. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تاک راتوں میں شبینہ کیوں ہوتا ہے اور فیضان مدینہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ اور دوسرا سوال کہ مسجد کی ٹوپی پر امامہ شریف باندھنا کیسا ہے؟ کیا مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز ہو جائے گی؟ جزاک اللہ. شبینہ تاک راتوں میں کیوں ہوتا ہے؟ تاک رات میں دراصل وہ لیلۃ القدر، آخری 10 دن کی جو تاک رات ہیں، ان میں لیلۃ القدر کا چانس زیادہ ہے، تو اس لیے وہ شبینہ بطور عبادت مسلمانوں میں رائج ہوا، غالباً یہی وجہ ہو. اور فیضان مدینہ میں شبینہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہاں مطلب یہ مدنی مذاکرے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اب ہم یہ سوال کریں گے شبینے والے شبینہ کیوں کرتے ہیں، یہ مدنی مذاکرے وغیرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی جو اس کے لیے بن پڑتا ہے، جو ذہن بنتا ہے، عبادت کرتا ہے. شبینہ بھی جائز ہے، مدنی مذاکرہ بھی جائز ہے. مدنی مذاکرہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، شبینہ نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور مسجد کی ٹوپی جو ہوتی ہے اس پر امامہ نہ باندھا جائے، کیونکہ اس سے امامہ باندھنے سے ٹوپی دبے گی، تو اس کی ٹوپی کی ٹوٹ پھوٹ ہونے کا امکان ہے, یا اس کی مطلب نے کہ وہ اس میں اسکریچ وہ مڑ چڑ جائے گی, یہ امکان ہے اس کا. آج کل تو ٹوپیاں بھی پلاسٹک کی رکھتے ہیں. اچھا, مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے, البتہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اس لباس میں نماز پڑھے کہ جس لباس میں کم از کم دنیا کے کسی معزز آدمی کے پاس جانا پسند کرے. تو یہ جو مسجد کی ٹوپی پہن کر, کیا اپنے سسرال جائے گا کوئی؟ چلو سسرال معزز ہم تصور کر لیتے ہیں, کیا ولیمے کی دعوت میں یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے کوئی جائے گا؟ یا اپنی دکان پہ ہی سمجھ لو کوئی یہ مسجد کی ٹوپی پہن کر جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اس طرح کی ٹوپی پہن کر جانا گناہ نہیں ہے, لیکن ظاہر کا اب یہ عوامی ایک وہ طریقہ کار ہے, اس کی مخالفت نہ کی جائے. آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے جیب میں کم از کم آدمی ٹوپی رکھ لے. پہلے رکھتے تھے, اب تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, اب کا ٹوپی رکھتے ہیں؟ نار مسجد میں ٹوپیوں کا انتظام تو ہمارے ہم پاکستان میں ٹوپیوں کا انتظام ہندوستان میں ہوگا زیادہ سے زیادہ, دنیا میں ہر جگہ تھوڑی ہے. اب ننگے سر نماز پڑھتے ہیں وہ بےچارے, بس پتا ہی نہیں ہے کچھ, پڑھتے ہیں جس طرح بھی پڑھتے ہیں, یا کوئی جیب میں ٹوپی رکھتے ہیں پاکستانی ہندوستانی. تو جالی والی ٹوپی پہلے رکھتے تھے, کپڑے کی ٹوپی گھر میں بناتے تھے رکھتے تھے. اب پہلے تو عام طور پر لوگ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے, عام حالات میں بھی چلتے پھرتے بھی, پھر آہستہ آہستہ یہ ٹوپی اتر گئی. تو مسجد میں چٹائیوں کی ٹوپی آ گئی, یہ ترقی ہو گئی تو پلاسٹک کی ٹوپی آ گئی, آگے پتا نہیں کیا ہوگا. یا وہ بعض لوگ اپنا رومال باندھ لیتے ہیں, چھوٹا سا ہاتھ کا رومال ہوتا ہے نا, ہاتھ پونچھتے ہیں, پسینہ پونچھتے ہیں, ناک پونچھتے ہیں, وہ پھر وہ نماز میں ہی باندھ لیتے ہیں. اس میں بھی ہم یہی کہیں گے اس کو کہ کیا اپنے سسرال جاؤ گے رومال باندھ کے؟ اس طرح شادی میں جائیں گے؟ اگر آپ دکان میں نوکری کرتے ہیں تو سیٹھ کے بعد یہ رومال باندھ کے جائے تو سیٹھ کیا بولے گا؟ اتار اتار. تو اللہ کی بارگاہ میں رومال باندھ کے پیش ہو گئے. تو اس لیے وہ کم از کم ٹوپی, وہ جو اپنی جالی دار ٹوپی عام طور پہ لوگ پہنتے ہیں, تو یہ معیوب نہیں ہے, اس میں صحیح ہے. امام باندھ لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں, کہ سنت کی سنت ادا ہو جائے گی. لیکن دیکھیے, کسی مسجد والے متولی کو یا کسی بھی کمیٹی کو سمجھانے مت جانا, یہ یہاں سن رہے ہوں گے نا تو شاید ان کی سمجھ میں آئے تو آئے, آپ سمجھانے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. یہ سمجھانے والی باتیں نہیں ہے. ناجائز تو ہم بھی نہیں کہتے, آپ یہ ناجائز بول دو گے تو اور مسائل ہو جائیں گے, ناجائز نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ لباس پہنا جائے کہ جو کم از کم دنیاوی طور پر ہم کسی معزز کے پاس جائیں تو پہنے. اب اگر کسی کو یوں کہنا کہ وہ جیسے کہ وہ صاحب وزیر اعظم کے پاس جانا ہے, صدر کے پاس جانا ہے, کہ بعض اوقات لوگ جوتے گھس گھس کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہ وہ شرف حاصل کرتے ہیں, سعادت پاتے ہیں, ان کے نزدیک ہوگی سعادت, تو وہ وزیر اعظم کے اجلاس میں جانا ہے, کیا لنگوٹ باندھ کے جائے گا اور رومال باندھ گئے؟ تو میرا خیال ہے وہ آپ کو اندر گھسنے بھی نہیں دے گا, بھگا دے گا. یا یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے جائیں گے, ایسی ٹپ ٹاپ کریں گے کہ عید کو بھی نہیں کرتے ہوں گے, جیسے وزیر ابھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں آپ کو چھوڑ دے گا. تو جب ایک وزیر اعظم یا چھوٹے وزیر کا اتنا احترام تو بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے وقت کیسا احترام ہونا چاہیے, شاید اس میں آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ نصیب کرے ہم سب کو. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے بہترین جوڑے یعنی بہترین لباس زیب تن فرماتے. کسی نے عرض کی, اے نواسہ رسول, آپ کے بہترین کپڑے پہننے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا, اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے, تو میں اپنے رب عز و جل کی خاطر جمال اختیار کرتا ہوں. اللہ عز و جل فرماتا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، ترجمہ کنز الایمان، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، تو مجھے پسند ہے کہ میں اپنے خوبصورت اور بہترین کپڑے پہنوں۔ یہ نواسا رسول تھے، یہ عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنتے تھے، اور ہم مطلب رومال باندھ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں سر پہ۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے، بیرون ملک بعض جگہوں میں مقدس اوراق کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض ممالک میں بآسانی مقدس اوراق کو پانی میں بہانا یا دفن کرنے کی ترکیب نہیں بن سکتی، ایسا کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلانا تو ہے تو منع ہے سر، ایسے ملکوں میں کیا کرے گا؟ واقعی یعنی کہ ایسی حالت ہے کہ تب اگر سمندر ہیں، بہت سمندر ہے، تو سمندر میں ڈالتا دیکھ لیں تو فائن ہے۔ اسلامی ممالک میں یہ حالت ہے، میں اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، اگر سمندر میں ڈالتے ہیں تو ان کے نزدیک نظافت کے خلاف ہے، صفائی کے خلاف ہے، اوراق ڈالیں تو اب آدمی کیا کرے؟ ایک تو صورت اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ سب کے یہاں ہوتے نہیں ہے کہ جیسے کہ مکان وسیع ہے تو کچھ نہ کھلا آسمان ہوتا ہے، باغ بغیچہ بھی ہوتا ہے گھروں میں، جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں تو یہ ایک صورت ہے، مطلب میرے ذہن میں پرانی ہے، ذہن میں برسوں پہلے سے، لیکن کرے کون یار، کہ اپنی اس جگہ میں ایک مناسب گہرا گڑا کھود رکھے اور اپنے یہ اوراق ہیں، اخبارات ہیں، گڑے کو مطلب سیمنٹ اندر نہ لگائے، کچی مٹی چھوڑ دے، اور یہ ایسی جگہ ہو جہاں پاؤں کسی کا نہ پڑے، کونا کھانچا ہو، تو اس کا ڈھکن بنا لے، مضبوط لوہے کا ڈھکن بھی بن سکتا ہے، لکڑی کا بنا لے، جس طرح بھی، تو وہ اس مٹی، وہ گڑا جو ہے نا، اس میں وہ اپنے کاغذات وغیرہ ڈال دے اور اوپر اس کو ڈھک دے، تو زمین خود ہی کھا جائے گی۔ تو یہ ایک تدفین کی صورت ایک سمجھ میں آتی ہے جو گھر میں کوئی کرے، لیکن اس کا بھی پتا اگر کسی کو چلا نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں بنا کے، یہ کیا اندر اخباروں کی قبر بنا لی اس نے، تو ہے مطلب حالات عجیب و غریب ہو گئے ہیں دنیا میں۔ تو یہ اخبارات میں نے خود اسلامی ملک کی حالت ہے کہ اخبارات کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں، بلا تکلف ڈالتے ہیں، تکلف نہیں، اور مذہبی اس میں ہوتے ہی ہیں آرٹیکل، مجھے پتہ ہے ہوتے ہیں، ڈال دیتے روٹیاں جو بھی بچ گئیں کچرا کنڈی میں، بالکل یعنی کہ کوئی جھجک نہیں ہے، افسوس، 7 کروڑ افسوس۔ تو خواری بھی ایسی ہے، بہت خواری ہوئی ہے، سکون برباد ہو چکا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ خیر، ہم تو جیسے باہر ملکوں میں جیسے کہ ہم کو جانا ہوتا ہے نا، مجھے تو میں تو یہ کرتے ہیں ہم کہ ہم اپنا جمع کرتے ہیں، جو بھی اس طرح کے میرے پاس تو بہت اوراق کی ترکیب بنتی ہے، ہم جمع کرتے پھر اس کو باب المدینہ، یا سمندر میں آزادی ہے، کیا کریں، پھینک تو اپنی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں نا، کہ ہم اللہ رسول کے لکھے ہوئے کاغذات ہم پھینک دیں، ہم اپنا ملک چھوڑ سکتے ہیں، کوئی اور ملک بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ رسول کے نام کی یوں ہاتھوں ہاتھ بےعد بھی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کسی کو کچرا کنڈی میں ڈالو، ٹاٹا ہم چلے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، بہت بری حالت ہے یہاں، پاکستان بہت اچھا ملک ہے اگر یوں دیکھو نا، یہاں اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہے، ہمارا وطن ہمارا وطن ہے، اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، اور جو دہشت گردیاں اور جو خرابیاں اس میں گھس گئی ہیں اللہ ان سے پاک کرے، تو ہمارے وطن میں بہت آزادی ہے الحمدللہ. ہم یہ کر ہی رہے نہیں ہے اور کسی ملک میں کوئی نہیں کرنے دے گا, اتنا بڑا کون کرنے دے گا, بھلے وہ ملک اسلامی بھی ہو تو نہیں کرنے دیں گے. ہے بہت بری حالت ہے. شادی وہ عبادت کرنی ہے تو مسجد میں جاؤ, سمجھے, تجارت کرنی ہے بازار میں جاؤ, عیاشی کرنی ہے کلب میں جاؤ, روڈ پہ کچھ نہیں. یہ اس طرح کے ماحول. عیاشیاں کرنے کا بھی اہتمام اور ملک ہوتا اسلامی, کتنی بری حالت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں نے جو عرض کیا کہ جلانے کی اجازت نہیں ہے ان مقدس اوراق کو, بس وہی ہے کہ اپنے وطن ممکن ہو تو تھوڑے تھوڑے پیسنجر کے ساتھ بھیج دے, جمع کر لے, خود آئے تو بولے ہم تو سامان لائیں گے, سامان لاؤ یا اللہ رسول کے نام کے احترام بجا لاؤ. ابھی آپ کے ہاتھ میں کیا کرنا چاہیے, آپ عقل مند خود فیصلہ کر سکتا ہے. سامان نہیں بھی لائیں گے تو کوئی آخرت کا نقصان نہیں ہے, اور اللہ اور رسول کے نام اگر ہم کچرا کنڈی میں ڈال دیں گے تو آخرت کا نقصان ہے. تھوڑے تھوڑے کر کے پیسنجر ملتے ہوں تو ایک ایک تھپی بھیج دے تو کوئی منع شاید نہ کرے, اپنے سے جاننے والے تو ہوتے ہی ہیں نا, کہ مسلمان ہو تو احترام تو کرتے ہی نا. ہمارے پاکستان ہندوستان میں جتنا احترام ہے نا, اتنا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. جتنا عشق رسول پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں میں نا, اتنا اور قوموں میں شاید کم ہی ملے. الحمدللہ بہت عشق رسول ہے ہمارے یہاں. مدنی پھول اس وقت آڈیو کے ذریعے 138 اعتکاف میں سننے کی اطلاع کا میسج ملا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حسین علینا تھا رحیم یار خان کو. آپ یہ دسو بھی سیب دا اشور کتنا ادا کرنا چاہیے؟ سیب کا اشور کتنا ادا کرنا؟ شہد کا سیب, سیب ایپل تو اصول تو وہی رہے گا. نہر کا پانی ہے تو اشور ہے, اور اگر اپنا پانی ہے تو خمس. نہر کا پانی ہے تو دسواں حصہ, اور اگر اپنا پانی ہے تو بیسواں حصہ. پانی خرید کر ڈول وغیرہ کے ذریعے سیراب کیا تو, خرید کر پانی ڈالا تو ڈول سے سیراب کیا اس کو, یا ڈول سے سیراب کیا تو بیسواں حصہ. بیسواں حصہ یس میرا لگا ہوا بھائی, تو لگا بھی ہوا ہے. وہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہباز اتاری ہے, میرا تعلق سردار آباد سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. بپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا مہلکات کے علاج پر عمل کرنا فرض و واجب ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہلکات سے بچنا یہ ضروری ہے. اب اس کا طریقہ جو بھی جائز ہو, اب جو علاج بیان کیے گئے کتابوں میں ان کے علاوہ کوئی علاج آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے سبب بچ گئے تب بھی صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مولکات سے مراد یہ گناہ ہلاک کرنے والے اعمال، یہ وضاحت کر دوں. تو اب کسی گناہ سے بچنے کے جیسے علاج تو لکھے ہوئے کتابوں میں، تو مقصود گناہ سے بچنا ہے، ان لکھے ہوئے علاجوں کے علاوہ کوئی اور علاج دریافت ہو گیا گناہ سے بچنے کا کہ بھائی یوں بھی گناہ سے بچا جا سکتا ہے تو بھلے یوں ہی بچ لے، گناہ سے بچنا ہے اور جائز طریقے سے بچنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے باپا جان، ہم سب کے پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک محمد اقبال رتہ امرار رول پنڈی سے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں ہوں. عرض خدمت ہے کہ مجھے سب صحابہ کرام سے پیار ہے، لیکن سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیار ہے. کہیں میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ بخشش کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ ہے. اب یہ کہ کسی فرد سے پیار زیادہ ہونا، اب یہ ایک اپنی مطلب کہ ایک فطری تقاضا ہے، ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. مگر ایسی باتیں عوام میں کی نہ جائیں، یا عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ایسی باتوں سے بچا جائے. اب دل پر قابو نہیں ہے نا، دل میں پیار زیادہ بیٹھ گیا ہے کسی صحابی کا جو سب سے افضل نہیں ہے، تو جائز تو ہے، اب اس میں اس کا اختیار بھی نہیں ہے. لیکن عوام میں سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ عوام مطلب کچھ کا کچھ کر ڈالے یا کچھ بولے، پھر آپ اس کو سمجھا نہ سکیں اور کچھ تنفیر کا، آپس میں بغض کا کچھ سلسلہ چل نکلے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرسۃ المدینہ پشاور سے محمد شفقت اتاری عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی برگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو موبائل فون میں ٹون استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ اذان ہو یا نعت شریف یا تلاوت ہو، اس سے ہمارے رنگ ٹون بنانا کیسا ہے؟ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے. دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو نعت شریف وغیرہ کے جو ٹون رکھتے ہیں نا، یہ جائز نہیں ہے. اس کی یہ حکمت جو ہے نا، یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نعت شریف یا حمد یا نہیں، جو حکمت بیان کی ہے نا وہ حکمت سمجھ میں آتی ہے. وہ بہار شریعت کا جزیہ ہے کہ جسے وہ گاہک کو مال دکھاتے وقت اپنا مال کی تعریف مقصود ہو، اس لیے درود شریف پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، اس طرح کا جزئیہ بہار شریعت میں، کہ یہاں مقصود ذکر نہیں ہے بلکہ مقصود اپنے مال کو بہتر بتانا ہے. تو اب ٹون میں مقصود ذکر نہیں ہوتا، نعت شریف نہیں ہوتی، بلکہ اعلان مقصود ہوتا ہے. اور یہ شعر سنتا کون ہے پورا؟ یہاں فون اٹینڈ کیا فوراً بند کر دیتے ہیں، ادھورا ادھورا شعر ہو، ادھورا مصرعہ ہو، معنی بنے بگڑے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, فوراً بند کر دیا جاتا ہے نہیں کر دیا جاتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. تو یہاں جو شعر یا جو بھی اس طرح کا جو معاملہ ہے شعر ہے یا عربی میں جیسے مولا یا صلی وسلم یہ بھرا, تو اس طرح کی مطلب یہ کہ وہ ادھورا بند بھی کر دیتے ہیں. تو یہاں چونکہ مقصود اعلان ہوتا ہے تو یہاں بطور اعلان اس کی اجازت نہیں ہے. یہ فتویٰ دارالافتاء اہل سنت کے فتوے کا خلاصہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے, میری سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہم عوام میں منع کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بعض علماء اس کی تائید کرتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ کیا دلیل دیتے ہیں یہ وہی جانے, ہمارے یہاں کی دلیل جو ہے نا دارالافتاء کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مقصود یہاں اعلان ہے, ذکر اللہ نہیں ہے. تو ذکر اللہ کو بطور اعلان استعمال نہ کیا جائے. اب رہا یہ کہ اذان, یہ بھی ذکر اللہ ہے اور یہ اذان کا مقصد اعلان ہے, نماز کا اعلان ہے, تو یہ منصوص ہے, یہ شریعت میں وارد ہے اور سنت ہے, تو اس لیے یہ اپنی جگہ پر باقی رکھیں گے. اسی طرح جیسے کوئی عالم صاحب آئے تو لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولتے ہیں, تو یہ اپنے ہے ذکر یہ بھی, لیکن اس پر عرف جاری ہو گیا ہے, اس کو علماء جو ہے یہ منع نہیں فرماتے. اور شاید اس کا تو ثبوت بھی ہے, جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر ان الفاظ میں نہیں کہا تھا نعرہ تکبیر, بلکہ زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ نعرہ تکبیر ان مانو کر بلند کیا تھا کہ وہ قریب کے پہاڑ گونج اٹھے تھے, یہ روایت ہے. تو اب ٹیلی فون میں تو نہ اس کا عرف ہے نہ اس کا محل, اس کو مطلب کوئی سادہ سی ٹون رکھ لی جائے جو میوزیکل نہ ہو, میوزک جائز نہیں ہے. میرا اپنا جو یہ اپنے دارالافتاء اہل سنت کے فتوے سے جو ذہن ہے وہ میں نے عرض کیا, اب یہاں کوئی میری غلط فہمی ہے تو یہ کنفرم کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, سب مل کر اپنے مدنی مقصد کو دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کی کوشش. چمالیے 45 روپیہ کلو ہے, کیوں پا جائے گا ان علاقے میں معلومات کرانا. خیر ہوتا ہوں ہمارے گھر میں اس لیے دنیا لے دے بھاؤ آئی جانا, ہاں اس وضاحت کرنے وزن ضروری ہے. اب بعض کا جو نعرہ ہم لگاتے ہیں شیطان کے خلاف, اس کی اگر ٹیون بنا لی تو غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اس طرح کے جو نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں. اس کو بڑھایا نہ جائے, یہ ڈسکس کو پہلے جواب بھی آ جائے. سعید بھائی چوریا ہاں جی قاسم ناجائز جو ہے بچے جو یہاں پہ, اب یہ کہ یہ جو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں مفتی صاحب سے رابطہ کرنے کی, اگر رابطہ ہو گیا تو ابھی جو میں نے جواب دیا نا اس کو ابھی فائنل نہ سمجھا جائے, مفتی صاحب تصدیق فرمائیں گے تو فائنل, ورنہ جو وہ فرمائیں گے وہ ٹون کے بارے میں یہ ہے. منع تو ہے ہی بہرحال, یہ اجازت تو نہیں ہے, لیکن میں نے جو ناجائز کہا نا اس پر ان کو کلام ہے, مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ وہ ناجائز ہے, تو انشاءاللہ جیسا مفتی صاحب فرمائیں گے ویسا انشاءاللہ میں عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابراہیم ایم ٹمبا والا بالا سنور گجرات انڈیا. پیارے بابا جان، مجھے نئی نئی جگہ پر گھومنے کا بہت شوق ہے اور اللہ کی قدرت کو دیکھنے کا، اس کے نظارے دیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے. اس لیے میں سفر کرتا ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت دنیا دیکھوں. تو بابا جان، یہ گھومنا میرے لیے فضول خرچی ہے یا کیا؟ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے اچھی اچھی نیتیں بتا دے. اب آپ نے سوال میں یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی قدرت کے نظارے کرنے کا شوق ہے. اب یہ کہ واقعی اگر ایسی فکر اور سوچ ہے، سوال کے لیے یہ الفاظ نہیں چنے آپ نے، واقعی شوق ہے تو یہ بھی ہے اچھی نیت ہے. ورنہ یہ کہ اگر اچھی نیت نہ بھی ہو اور اگر کوئی سیر و تفریح کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں کہیں گے، مباح ہے، جبکہ اور کوئی ناجائز وجہ نہ ہو. اور آج کل کی تفریح گاہوں میں مطلب بے پردہ عورتوں کے بغیر کون سی تفریح ہوگی؟ خاص کر چھٹیوں کے دنوں میں تو عورتوں کی بھرمار ہوتی ہے، تو تفریح گاہ کا رخ نہ کیا جائے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طارق اعظم صاحب. اور بابا، میرا آپ سے ایک خصوصی سوال ہے کہ کسی کا نام اگر عبد الرحمان ہے، عبد الرحیم ہے، عبد المعیز ہے، اگر ہم عبد ال کی جگہ ڈائریکٹ معیز رحمان یا جس میں نام عبد ال کو یوز کرنا چاہیے وہ نہیں کریں تو کیسا ہے؟ یہ اچھا ہے یا کیسا ہے؟ آپ بتائیں، مہربانی فرمائیں، شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا، جو میں نے ٹون کے بارے میں عرض کیا وہ وہ مفتی قاسم صاحب سے ہم نے انہوں نے بات کر لی تو وہ ناجائز ہی کہہ رہے ہیں. یعنی میں نے جو عرض کیا وہ مفتی قاسم صاحب کے زبانی فتوے کے مطابق ہے، ابھی وہ تحریری جاری نہیں ہوا ہے. فتوا زبانی بھی فتوا ہی ہوتا ہے. تو ہاں، مفتی بھی تو نہیں پانچ بنا مسئلہ پوچھی پوچھی کا جواب دیتا ہے. صلو علی الحبیب. ہاں وضاحت کریں، یہ بھی ایک ہمارے علم کی شان ہے کہ اس طرح کے آپس کے مذاکرے، اس طرح کے غور و خوص، نہیں نہیں، ہاں ہاں نہیں، ڈر خوف، خوف خدا، علم معرفت، بہت خوبصورت سا ایک انداز ہوتا ہے علماء کی اور مفتیان کرام کی جو آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جس کی ہم جھلک مدنی مذاکرے میں بعضوں کا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. بہار شریعت میں عبداللہ اور عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، مگر اس زمانے میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد الرحمن اس شخص کو بہت سے لوگ رحمان کہتے ہیں، اور غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے. اسی طرح عبد الخالق کو خالق اور عبد المعبود کو معبود کہتے ہیں. اس قسم کے ناموں میں ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے. اسی طرح بہت کثرت سے ناموں میں تصغیر کا رواج ہے، یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے، اور ایسے ناموں میں تصغیر ہرگز نہ کی جائے۔ لہذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی، یہ نام نہ رکھے جائیں، دوسرے نام رکھے جائیں۔ ایک اور مقام پر صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ کے نام کی تصغیر کرنا کفر ہے، جیسے کسی کا نام عبداللہ یا عبدالخالق یا عبدالرحمن ہو، اسے پکارنے میں آخر میں الف وغیرہ ایسے حروف ملا دیں جس سے تصغیر سمجھی جاتی ہو۔ یہ میں نے آپ کو جو پڑھ کے سنایا، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نام رکھنے کے احکام، اس میں سے۔ تو یہ نام رکھنے کے احکام بہت مطلب اہم ترین رسالہ ہے، اور اس کے صفحات 180 صفحات تقریبا، اور اس کا ہدیہ بھی کوئی میرا خیال 30-35 روپے ہوگا۔ تو بہت نام رکھنے سے، یعنی اس میں بہت سارے ناموں کی مثالیں دی گئی ہیں کہ جیسے آدمی ڈھونڈنا چاہے گا کون سا نام رکھنا ہے، اس میں سینکڑوں نام دیے ہوئے ہیں، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، بزرگوں کے نام، اللہ کے نام پر، انبیاء کرام کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر، اچھے معنی والے نام۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو بہت مفید، ان نام کے بہت پیارے پیارے اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل وہ آپ نے جھوٹ سے متعلق جو مدنی پھول عطا فرمائے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک مسئلہ پوچھ، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ مریض کو بعض اوقات مرض نہیں بتایا جاتا، اور آپ نے بہت اچھی توجہ دے رہی تھی، اور آج کل ایسا ٹرین ہے کہ ڈاکٹر ڈائریکٹ مریض کو اس کا مرض بتا دیتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مریض کو مرض بتا دینے سے مریض اپنی احتیاطیں بھی خود زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ بے احتیاطیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اسلام بھائی نے یہ بھی ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر کسی کے چھوٹے بچے کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی جان لیوا بیماری ہے، کینسر جیسی کوئی اللہ نہ کرے بیماری ہو گئی ہے، اور اگر اس کی ماں کو بتائیں گے تو اس کی ماں کی جان کا خطرہ ہے، یا اس کے اور اس طرح کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، تو ایسی صورت حال کے اندر ماں کو یہ بتانا کہ تمہارے بیٹے کی رپورٹ کلیئر آ گئی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یا اس کے والد صاحب کو بتانا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یا واقعی مریض ہی ایسا ہے کہ اس کو اگر یہ پتا چل گیا کہ مجھے یہ مرض ہے، اور یہ سنتے ہی اس کی جان جانے کا اگر کوئی ایسا اندیشہ یا اس کی جان جانے کا ایسا کوئی خطرہ ہے، تو ان تمام صورتحال کے اندر کہ جبکہ مقصود کسی کی جان بچانا ہے، مقصود کسی کی مطلب کہ وہ آسانی دینا ہے، تو کیا ان صورتوں میں ڈاکٹر کو یا اس کے کسی مریض کے ہی عزیز کو اس کو بتا دیا، مثال کے طور پر جیسے کہ بیوی کیوں کو اللہ نہ کرے ایسی کوئی بیماری آ گئی ہے، بچوں کی امی کو کوئی ایسا مرض لگ گیا، تو اب ڈاکٹر نے اس کے بچوں کے ابو کو تو بتا دیا کہ اب مطلب کہ ٹائم کم رہ گیا ہے، اب وہ جا کر یہ کہہ دے کہ نہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، میں نے رپورٹ دیکھ لی ہے، فائل وہاں ہے، اب کچھ سب صحیح ہو جائے گا، بے فکر ہو۔ تو ایسی صورت حال کے اندر جھوٹ بولنے کی تسلی کے نام پر کتنی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کی کچھ وضاحت آپ نے کل بھی کرنی تھی لیکن ہم نے آج کے لیے رکھا تھا۔ وہ یہ کہ مطلب جیسے کہ بچہ بیمار ہے، اب ماں کو پتا چلے گا تو ماں ٹینشن لے لے گی اور بستر سنبھال لے گی، بیمار ہو جائے گی، یا باپ دل کا مریض ہے اس کو پتا چلے گا جوان بیٹے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہارٹ فیل ہو جائے، یا باپ بیٹے دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ساتھ میں ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس میں بیٹا مر جاتا ہے, باپ زخمی پڑا ہے بستر پر, اور اگر اس کو بیٹے کی موت کا بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ باپ بھی ہارٹ فیل ہو جائے, یا مطلب باپ صدمے کی وجہ سے چور چور ہو کر کچھ کا کچھ ہو جائے, طبیعت اس کی ایک دم خراب ہو جائے, سیریس ہو جائے. تو اب ایسی صورتیں اگر ہیں تو اس میں جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں دی جائے گی, ایسے موقع پر پہلو دار بات کرنے کی اجازت دی جس کو توریہ بولتے ہیں, کہ یہاں ضرورت ہے, یہ بلا ضرورت توریہ جائز نہیں ہے, تو یہاں ضرورت ہے. تو اب یہ کہ اگر یہ کہا, جیسے آج کل تو یہ کہتے ہیں ہوں گے کہ باپ نے, جیسے باپ بستر پر زخمی پڑا, بیٹا کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا فوت ہو کر, تو باپ کو آپ کے یعنی باپ کے بیٹے کی طبیعت تو ابھی ہم بات کر کے آئے ہیں نا, بالکل یعنی کہ وہ کافی یعنی کہ ریکوری ہے اس میں, آپ بس اپنی اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تو بیٹے کو لاؤ, ہم لاتے ہیں, ابھی لاتے ہیں, پھر اس کو نیند کی گولی یا کوئی انجیکشن لگا کے سلا دیا. اس طرح کی ترکیبیں بہت کی جاتی ہوں گی, یہ سب جھوٹ اور گناہ بھرے جھوٹ ہے. تو اس میں اس طرح کی مزید یعنی کہ بچہ آپ کا ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ویری فائن, آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, آپ کو تو یہ خوشخبری ہے کہ اس کی کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹی, خراش آئی ہے, صحیح ہو جائے, کھڑا ہو جائے گا. تو اس طرح اس کو بول بچن دے کر یہ جھوٹ بول بول کے باپ کو سیٹ رکھتے ہیں. اس طرح ماں کو کہ بچہ سخت بیمار ہو گیا, کہ بچے کو کینسر ہو گیا مثال کے طور پہ, تو اب اس کو بھی وہ بتائیں گے ماں کو کہ بچے کو کینسر ہے, تو ماں ہے, وہ صدمہ لے لے گی. تو اس صورت میں یہ کہ اگر بچے کو کینسر بھی اور کھانسی بھی نہیں چھوڑتی, اس کو کھانسی بھی ہے, تو ماں کو بتائیں کہ آپ کے بچے کو کھانسی ہے, دعا کریں اللہ کرے گا صحیح ہو جائے گی, بچے کو کھانسی ہو گئی ہے, اس طرح مطلب کہ کینسر کا تذکرہ نہ کرے, تو اب جھوٹ نہ ہوا, بلکہ یہ توریا بھی نہ ہوا کہ یہ تو کھانسی تو ہے نا, تو اس نے بتا دیا کھانسی ہے, یا اس کو خون کا کینسر ہو گیا بلڈ کینسر, تو اب اس کو یہ بتایا کہ تمہارے بچے کے خون میں کچھ جراثیم ہو گئے, اس کی صفائی کرنی ہوگی خون کی, ڈاکٹر بولتے ہیں نا اس کو خون پورا چینج کرتے ہیں بدن کا خون, تو اس طرح کی مطلب بات کی جائے, اور کینسر کا انکار بھی نہ کیا جائے کہ ورنہ جھوٹ ہوگا, اور کوئی پیچیدہ یا ڈاکٹر صاحب نے ایک اصطلاح کہ آج کل ہم یہ بولتے ہیں, اس کا شارٹ فارم بتایا تھا, سی اے مانے کینسر, ٹھیک ہے نا, تو یہ انگلش نام بتا دیا, تو یہ توریا بھی نہیں ہے, جھوٹ بھی نہیں ہے, تو اس کو سی اے بتا دیا جائے کہ آپ کے بچے کو وہ مرض کا نام ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو سی اے ہے, اور ڈاکٹر سے کہلوا لے, ڈاکٹر بول دے کہ سی اے ہے, تو یہ سی اے بچے کو سی اے ہو گیا ہے, دعا کرو ٹھیک ہو جائے. اور یہاں بولنے کے اندر اصل کینسر کے نام پر ہے نا, وہ دل کا دورہ پڑ سکتا ہے, سی اے کے نام پہ نہیں پڑے. وہ یہاں بھی بولنے کا انداز ہوگا نا بابا, نہیں نہیں کوئی سے خاص نہیں ہے, ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے, کچھ خالی سی اے وہ مسئلہ نہیں ہے, بے فکر رہیے, اب یہ کیا یہ چلے گا جملے جو ہے نا یہ خطرناک, تو خالی سی اے تو وہ تو اس کو تو بولنا ہی, وجہ یہی بولنے کی کہ اس کو شوق نہ لگے, اس کو ٹینشن نہ ہو, جھٹکا نہ لگے. نہیں نہیں میری ابھی بات ہوئی نا ڈاکٹر صاحب سے, میں رپورٹ دیکھ کر آیا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, وہ ڈاکٹر سی اے سی اے, آپ ٹینشن نہ لیں. دیکھیں مطلب کوئی جس طرح ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں اس طرح تو بولے گا نہیں مریض کو, مریض کو بولنے کا ایک ادھر کا ایک ماحول ہوگا, یا مریض کے پوچھنے کا انداز ہوگا, کیا ہوا کیا ہوا, نہیں مجھے بتاؤ میرے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے, ارے میں ابھی پوچھ کر آیا ہوں, نہیں ہے میں رپورٹ لا کر دکھاؤں, سی اے یہ کوئی کو ٹینشن کی بات ہے سی اے میں؟ سی اے کیا؟ اب یہ بھی مریض ہے نا, بعد اوقات پوچھے سی اے کیا؟ بیماری کا نام ہے. بیماری کا نام ہے, آپ کو پتہ ہے نئی نئی بیماری آتی ہیں, سی اے آپ ٹینشن نہ لیں. سی اے بیماری کا نام ہے, یہ کہا تو حرج تو نہیں ہے. ہاں تو اس طرح مطلب کہ وہ اس کو, کیونکہ اس کو اپنے انداز اور اپنے رویے سے اس بیماری کے جو مسئلہ ہے نا اس کو نیچے لانا پڑے گا, تب جا کے بابا سننے والے کو کچھ قرار آئے گا. کیونکہ یہ وہ باڈی لینگویج اس کو بولتے ہیں نا. اب اس میں ہر لفظ ہر جملہ جھوٹ وہ یہ ضروری نہیں ہے. جی ہاں, اب سی اے اس کا انیشل اسٹیج میں تو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ گھبراؤ مت, علاج ہو جائے گا. ڈاکٹر اس طرح کے جملے بعض بات بولتے بھی ہوں گے. جی بولتے. تو یہ ڈاکٹر کے جملے اگر حکایت بیان کرتے کہ ڈاکٹر نے یوں بولا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا علاج ہو جائے گا, تو پھر جھوٹ نہیں ہونا. اور انیشل اسٹیج میں کینسر کا آپ تقریباً بار نوٹ کیا علاج ہو جاتا ہے, شروعات ہو نا کینسر کی تو علاج ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اگر قریب ہو تو یہ بتا دیں گے. کل جنہوں نے سوال کیا تھا اسی طرح وہ باپ کا, باپ کی تو میں نے مثالیں آپ کو پیش کر دی. اسی طرح بیماری میں جیسے کہ دو تین بیماریاں ہوتی ہیں تو جو بیماریاں نارمل مانی جاتی ہیں جیسے بخار ہے, کھانسی ہے, الٹیاں ہو رہی ہیں, پیٹ میں درد ہے, تو اس طرح کی اگر بیماری ہے تو گمبھیر مرض کا نام لینے کے بجائے ماں کو یا باپ کو جن سے ٹینشن کا خطرہ ہے ان کو یہ مرض بتا دیے جائیں. اب اگر وہ ساتھ میں اور کوئی تکلیف نہیں اور کوئی بیماری نہیں ہے آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر جھوٹ ہو جائے گا, جبکہ اس کو پتا ہے کہ اور خوفناک بیماری لگی ہوئی ہے جس کو یہ چھپا رہا ہے. تو واقعی یہ ہے کہ زبان یا ہم یہ صاف ستھرے الفاظ لکھ دیں گے اور سنبھل سنبھل کے بول دیں گے, لیکن جب اللہ نہ کرے امتحان ہو جائے نا تھا ہمارے بھی سر پہ آ جائے نا, اللہ نہ کرے یہ کچھ بھی نہ سوجھے. اس میں بس اللہ کی مدد لے آدمی, اللہ تعالیٰ ہم کو جھوٹ سے بچائے اور گناہ سے بچائے اور اس کا عذاب ایک بار پھر سنا دیں ان کو. جی ایک پختہ ذہن بن جائے نا, ایک مرتبہ ایک پختہ ذہن بن جائے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا بس. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے, میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے دو آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا, پھر زمبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹا تھا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. الامان والا فیس, الامان والا فیس, الامان. فرمان حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہے, ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ کے کتے, دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا. اے میرے میٹھے اسلام بھائیو, پکا پکا ارادہ عزم کر لیں جھوٹ نہیں بولیں گے. زوردار عزم کا اظہار کریں, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. سچ سچ اور صرف سچ. ہمیں جس طرح یہاں جھوٹ سے بچنے کا کہا جا رہا ہے, جھوٹ سے بچنے کے متعلق ہمیں جسے تربیت دی جا رہی ہے اور ہمیں انداز دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم پھنس بھی جائیں تو وہ کون سا انداز اختیار کریں جس سے ہم سچ کی سڑک پر ہی رہیں, جھوٹ کی سڑک پر ہمارا قدم تک نہ پڑے. ہمیں کنارے کنارے تک کا بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح چلے تو جھوٹ میں پڑنے سے بچ جائیں گے. اسی کو ہم اپنے لیے غنیمت جانے, کافی جانے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ کی نحوست سے محفوظ فرمائے. آمین. بابا یہ بھی ارشاد فرما دیں گے جس کو شوق سے بچانے کے لیے، جس کو جھٹکے سے بچانے کے لیے، نفسیاتی جھٹکے سے ہم یہ ساری کاوشیں کر رہے ہیں کہ اس کو اس طرح سے بتائیں، اس کو اس طرح سے بتائیں، اس کو بھی کچھ اپنا مدنی ذہن اس طرح سے بنانا چاہیے کہ کوئی بڑی سے بڑی خبر آ بھی جائے تو اپنے آپ کو سنبھالے کس طرح. ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے کہ مطلب خود بھی بیمار ہو سکتا ہے، اولاد بھی بیمار ہو سکتی ہے، خود بھی مرے گا، اولاد بھی مرے گی. تو یہ سب کچھ دیکھے بڑی، جس کو بری خبر بولتے ہیں، بری خبر کے لیے پہلے سے آدمی اگر ذہن بناتا رہے نا تو انشاءاللہ جب آزمائش آئی تو صبر کرنا قدر سہل ہوگا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم بے کسوں کے مددگار سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل، تو اللہ تعالی فرماتا ہے، میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اس سے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ایک سوال ہے بابا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں پورے رمضان کریم کے لیے کوٹ اتاری سے اعتکاف کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ پہلے کلمہ طیبہ میں نقطے کیوں نہیں ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تو نکتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نکتے نہیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی حکمت مجھے معلوم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اگر کسی کو معلوم ہے تو ہماری معلومات میں اضافہ کر دیں، نقطے نہ ہونے کی اگر کوئی حکمت ہے تو. اندھیرے میں تیر نہیں ہے، وہ تو شاید اندھیرے میں تیر مارنا مجھے زیادہ آتا ہوگا، عمر کا تجربہ کا تقاضا ہے، لیکن نہیں مارنا چاہیے. اگر ہے سمجھ میں آتا ہے تو اور پڑا ہے کہیں تو بتا دیں، ورنہ آگے بڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ سوالات ہیں، اگر لوہے کی چین پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو تو کیا اس کو پہن کر اسلامی بہن نماز پڑھ سکتی ہے؟ دوسرا سوال، دیکھا گیا ہے کہ آپ کی عمر کے افراد کچھ بھی لکھتے یا پڑھتے ہیں تو آئینک استعمال کرتے ہیں، مگر آپ استعمال نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ آئی ایم اینک ہولڈر، میرے پاس بھی اینک ہے. میری اصل قریب کی نظر تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن یہ کہ پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے. بہت باریک ہو تو پھر وہ بعض اوقات نہیں پڑھا جاتا، لیکن جنرلی مطلب یہ کہ میں پڑھ لیتا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. حالانکہ میرا پڑھنے لکھنے سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، یوں نظر زیادہ استعمال ہوتی ہوگی. پھر یہ بجلی کے بہت بڑے بڑے بلبوں میں رہنا پڑتا ہے, یہ بھی نگاہ کے دشمن ہی ہے. بڑے بڑے بلب جو ہوتے ہیں نا, نظر اس سے کمزور ہوگی کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو یہ ان لمٹ جو بھی جیسے شور ہے, جب ان لمٹ شور ہوگا تو کان کے پردے متاثر ہوں گے, شنوائی سننے کی طاقت جو ہے یہ متاثر ہوگی. اس طرح زیادہ روشنی, تیز روشنی آنکھوں کی بینائی کے لیے نقصان دہ. اللہ پاک کا کرم ہے, بس اللہ محفوظ رکھے پیارے حبیب کے صدقے میں, اور اللہ بہتر جانے انگوٹھے چومنے کی برکت بھی اس کو کہا جائے. اور میں کچھ نہ کچھ اصل وہ تھوڑا بہت علاج کی ترکیبیں کرتا ہوں, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, شاید ناظرین کو بھی اس سے فائدہ ہو. ایک تو جیسے میں کوشش کر کے یہ چورن کھاتا ہوں, یہ چورن خود ہی بنانا پڑتا ہے, بازار میں نہیں ملتا. سونف, مصری, لکھنا چاہے تو لکھ لیں, سونف, مصری, یہ شکر کے کنکر آتے ہیں بازار میں مل جاتے ہیں, مصری بولتے ہیں اس کو, سونف, مصری اور ایرانی بادام, عام بادام نہیں, ایرانی بادام ملتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ہم وزن پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور روزانہ ایک ایک چمچ کھاتے رہیں. اس طرح کی چیزیں میں نے جو اندازہ ہے میرا کہ خالی پیٹ میں زیادہ مفید ہوتی ہے, تو ایک چمچ روز کا یہ کھا لیا جائے, یہ اکثر میں کھاتا رہتا ہوں. دوسرا ایک اس کا وہ ماجون بنتا ہے, یوں کہہ لیں, ماجون بولو کیا بولو, یہ آپ نام سن کر جھٹکا مت کھانا, یہ کھانے کی چیز, کھانا پڑے گا آپ کو. بریانی میں تو آپ پھینک دیتے ہیں, ساتھ میں چاول کے دانے بھی کچھ پھینک دیتے ہیں, تو بڑی الائچی جو کالے رنگ کی ہوتی ہے, بڑی الائچی, چھوٹی الائچی, یہ دونوں ہم وزن, یعنی سمجھو 250 گرام چھوٹی الائچی تو 250 گرام بڑی الائچی. اسی طرح بادام, ایرانی بادام بہتر رہتا ہے, تو ایرانی بادام اس کو پانی میں بھگو کر اس کا چھلکا اتار دیں. تو اب یہ کہ یہ بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی یہ پیس کر اس کا پاؤڈر کر کے مکس پاؤڈر کر لیں, اور اس کو ہنس میں ضرور تو شہد ڈال دیں, اور شہد میں یہ ڈال دیں, اور ساتھ میں یہ بادام بھی, بادام جتنی چائے ڈال دیں اپنی حسب توفیق, مگر ہم وزن ہو تو کم سے کم ہم وزن تو اس طرح یہ سب کا بن جائے گا. بادام کو پیسنے کی ضرورت نہیں, ثابت بھلے ڈال دیں. تو یہ بھی وہ ایک چمچ دو چمچ اندازے سے کھاتے رہے روزانہ, تو انشاءاللہ یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھے نسخے ہیں. تو میرا یہ استعمال ہے, مطلب کوشش ہے میری, کبھی ناگے بھی کر دیتا ہوں, کبھی کھا بھی لیتا ہوں, تو ناگے کم کرتا ہوں, عموماً کھا لیتا ہوں, شاید اس کی برکت ہو. اللہ بہتر دوسرا ہے, اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم. یہ تو آپ نے جو بوڑھوں کو جو ہے نا, جن کے پاس یعنی کہ یہ نا بادام ہے مہنگی یار, ہر آدمی کر نہیں سکتا شہد ڈالنا, پر جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اگر یہ کریں گے تو ادھر نا بڑھاپا ہے, ابھی اس میں ہر عضو کمزور ہوتا ہے, ساتھ میں آنکھیں بھی دم توڑ جائے, تو آدمی کام کا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سے نور مصطفیٰ کے صدقے میں وہ آنکھوں کے نور کی سلامتی کی بھیک ہم سبھی مانگتے ہیں. آمین آمین یا رب کریم. اصل میں ساتھ ساتھ باپا جیسے کہ امیر علیہ سنت نے یہ مدنی پھول عطا فرمائے, تو ساتھ ان کا ایک اور معمول جو ہے ان کی ایک عادتن, وہ یہ ہے کہ آنکھوں کو نقصان پہنچانے والی اشیاء سے بھی یہ دور رہتے ہیں. آنکھوں کو نقصان پہنچانے والے جو اس دور میں جو زیادہ تر اشیاء ہیں جن سے بہت زیادہ آنکھیں افیکٹڈ ہوتی ہیں, میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی جو تحقیق ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں, وہ موبائل فون میں جو ہم اس کی اسکرین میں جو گھوم ہیں, موبائل فون کی, وہ ساتھ ساتھ جو ہم پی سی ٹیبلٹ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ, اسی ساتھ جو کمپیوٹر وغیرہ, جب جیسے کہ کوئی شخص گیم کھیل رہا ہے, آپ نوٹ کیجئے گیم کھیلنے والا شخص اتنی انہماک کے ساتھ اور اتنی توجہ کے ساتھ اس اسکرین کے اندر گم ہے کہ اس کے ساتھ کون گزرا اس کو پتہ نہیں ہوگا. یعنی یوں سمجھے کہ ہماری جب پلک جھپکتی ہے نا, اس کی پر منٹ کوئی اس کی کوانٹٹی ہے. مثال کے طور پر کہ آنکھیں ایک منٹ کے اندر, مثال دے رہا ہوں, 50 مرتبہ, مطلب ایک منٹ کے اندر 63 مرتبہ جھپکتی ہیں. اب جب ہم اسکرین پر غور سے دیکھتے ہیں تو وہ 63 مرتبہ نہیں جھپکتی, وہ 35 مرتبہ یا 40 مرتبہ جھپکتی ہیں. اس کو اس قدر اندر میں آنکھیں گاڑ کر دیکھنا پڑتا ہے, اس سے آنکھوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچتا ہے اور اس طرح آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. ٹی وی کو بہت قریب سے دیکھنا, بہت زیادہ اسکرین کی طرف دیکھنا, اس سے آنکھیں بہت زیادہ کمزور ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اگر ہم اپنی آنکھوں کی سلامتی کی تمنا رکھتے ہیں تو ان احتیاطوں کے ساتھ ساتھ اللہ میں بد نگاہی سے بھی بچا کر رکھے, ان تمام تر احتیاطوں کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہوں کو اس الیکٹرانک ڈیوائس جتنی بھی ہے نا ان کے اندر سے, کیونکہ ان کے اندر سے ریز نکلتی ہیں, یہ سائنسی تحقیق ہے, ان کے اندر سے ریز نکلتی ہیں, شعائیں نکلتی ہیں جو کہ ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہیں, ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہیں, یہ افیکٹڈ ہیں آنکھوں کے لیے, نقصان دہ ہماری آنکھوں کے لیے. اللہ مجھے بھی اس کی احتیاط نصیب فرمائے اور ہر عاشق رسول کو اللہ تعالیٰ اس کی احتیاط نصیب فرمائے. یہ اپنے جو ٹی وی کی اسکرین ہے نا, اس میں جو ایل سی ڈی, ایک اسکرین ایل سی ڈی کہلاتی ہے, دوسری کیا کہلاتی ہے, ایل ای ڈی, ایل ای ڈی, ایل ای ڈی, ایل ای ڈی زیادہ نقصان دہ, ایل سی ڈی کم نقصان دہ. سر ایل سی ڈی زیادہ نقصان, یہ کیا ہے, یہ غالباً ایل ای ڈی ہے, یہ بھائی بتانا, یہ نہیں, یہ کم نقصان دہ, ایل سی ڈی ہے شاید, ایل سی ڈی ہے نہیں, یہ ایل سی ڈی ہے, یہ کم نقصان دہ, یہ جو پتلی جو ہوتی ہے نا, یہ پتلی پتلی, یہ کم نقصان کرتی ہے, اور جو بڑے ڈبے کی طرح ہوتی ہے نا, یہ اچھا وہ ایک ہے ٹی وی کی اسکرین, وہ بڑا ٹی وی آتا تھا جس میں پکچر ٹیوب پیچھے سے اتنی بڑی نظر وہ لگتی تھی, وہ ٹی وی جو ہے نا وہ آنکھوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. اب جو یہ پتلی جو اسکرین آئی ہیں ایل ای ڈی اور ایل سی ڈی, بپا اس کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں روشنی بھی کم ہے, جتنی چمک کم ہوگی نا اتنا نقصان کم کرے گی, آنکھوں پر یہ لگتی نہیں ہے, وہ شاید لگتی ہے آنکھوں پہ, تو جو چیز آنکھوں پہ لگے گی نا, اب جیسے شیور آج کل ایجاد ہو گئے, شیور تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں شیور ہی لگے ہوئے بڑے بڑے, وہ خوفناک ہی ہیں. جی سیور, نو شیور, سیور, چلو بھائی سیور, شکریہ. تو یہ سیور جو ہے, یہ ہمارے یہاں سیور بہت تیز ہیں, یہ بجلی بچانے کے لیے ہم لوگ لگاتے ہیں, ہم خود لگاتے ہیں, ہر جگہ لگے ہوئے, یہ سیور آنکھوں کو اتنا نقصان کرتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا تھا, مجھے جو یاد آ رہا ہے, میں نے پڑھا تھا کہ آنکھوں کو کینسر تک اس سے ہو سکتا ہے, اتنا خطرناک ہے. کہ یہ آپ سیور کی طرف دیکھیں, یہ منع کرے گا مجھے, مت دیکھو, آپ زیادہ نہیں دیکھ سکتے سیور کی طرف, یہ خطرناک, اس کی ریز بہت خراب ہے, اور اس میں سیور ہمارے یہاں شاید نہیں ملتے, باہر ملکوں میں کہ ٹھنڈے سیور بھی آتے ہیں نہ, جس کو دیکھنے سے آنکھیں چندیائیں گی نہیں, تو وہ جو وہ صحیح ہیں, لیکن اب یہاں شاید نہیں ملتے, ہو پہلے ملتے تھے, اب غالباً بند ہو گئے پاکستان میں, اب پھر آ گئے ہو تو تعجب نہیں, کہیں کہیں ملتے ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. تو آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اس طرح سورج کی طرف دیکھیں گے تب بھی آنکھیں ایک دم چندیا جائیں گی, بینائی کو نقصان ہوگا, سورج کی طرف دیکھنا یہ کوئی تک نہیں ہے, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوگا, ایک دم جو سورج جب آب و تاب سے چمک رہا ہے تو آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا اس کو, آنکھیں فوراً چندی آئیں گی, ٹھنڈا ہو تو دیکھنے میں وہ پھر نقصان بھی نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی ایسی چمکدار چیز دیکھے نا جیسے آنکھوں میں آپ کو تکلیف محسوس ہو, تکلیف ہوتی ہے, آپ بلب کو بھی دیکھیں گے تکلیف ہوگی, ٹیوب لائٹ کو دیکھیں گے تو کم تکلیف ہوگی, سیور کو دیکھیں گے

وہ کفل مدینہ کے عینک کے متعلق بھی کچھ مدنی پھول عرض کر دوں کہ جیسے ہمارے کئی صاحب آئی ہیں کفل مدینہ کا عینک لگا تو لیتے ہیں لیکن پھر وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح دیکھنے سے آنکھوں پر بہت زور لگتا ہے, تو یہ پھر کفل مدینہ کا عینک ان کے لیے نقصان دہ نظر کے لیے, تو ان کو جب کفل مدینہ کا عینک کا مقصد یہی ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو, اب جب یہ پہنا اور یوں کر رہے ہیں تو پھر نہ پہنے اتار دیں پھر یوں کریں, یعنی اس کا محل مقصد فوت ہو گیا نا یوں کرنے میں, تو یوں بیچارے کرتے رہتے تو پھر نہ پہنا کریں, آپ کی خواہ اپنی آنکھوں کو داؤ پہ کیوں لگا رہے ہیں, اب ہمارے بدنی انعامات جو ہیں وہ نہ صحت تباہ کرتے ہیں نہ آخرت تباہ کرتے ہیں, یہ سب کے لیے مفید ہے, دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے, تو یہ عینک ضرور لگائیں لیکن اس کا مقصد بھی سمجھیں کہ یہ مقصد یہی ہے کہ نیچے دیکھ, اب یوں دیکھتے ہیں تو اتار دیں یوں دیکھ, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ نیچی نظر رکھنے کے لیے ہے, تو 12 منٹ کا مدنی انعام ہے, یہ نیچی نظر رکھنے کی عادت ڈلوانے کے لیے, اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ نیچی نظر رکھنی چاہیے, تو پھر نیچے ہی دیکھیں, اس اینک میں سے اوپر نہ دیکھا کریں, اور گائے گائے آنکھیں بند کر لیا کریں, جب جیسے ابھی بیٹھے ہیں تو آنکھیں بند کر لیں تو اس سے بھی آنکھوں کو سکون بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس سے بھی بینائی کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا, کہ طرح طرح کی روشنیاں یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں آنکھوں پر کچھ نہ کچھ افیکٹ کرتی رہتی ہیں, تو آنکھیں بند ہوگی تو یہ باہر کے افیکٹ جو ہے نا اثرات اس سے یہ پردہ پڑا رہے گا نا, تو کچھ دیر کے لیے بند کر لی, کھلی بھی رکھیں تو نیچے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی بینائی کو فائدہ ہوگا, ادھر ادھر دیکھیں گے تو کہیں کھڑکی کھلی ہوئی تو اس سے تیز روشنی آ رہی ہے دن کے وقت, رات کے وقت دیکھیں تو بڑے بڑے بلب روشن ہے اس پر نظر پڑتی ہے, اس پر نظر پڑتی ہے تو نیچے نظر ہوگی, تو آنکھوں کا استعمال جو ہے نا وہ غیر ضروری استعمال نہیں ہوگا, اس سے فوائد ہی فوائد ہے نیچے نظر رکھنے میں دنیا اور آخرت کے, بدنی گاہ سے بچت بھی ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کفل مدینہ چشمے کا کتنا حصہ گلینڈر کے علاوہ ہونا چاہیے؟ 1/3, یہ حد و حد بعض اوقات ہوتے ہیں, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, تھوڑا سا اس میں گلاس رہ جاتا ہے جو کلیئر دیکھنے کا ہوتا ہے, یہ غلط ہے, اس طرح کا عینک نہ خریدے, دیکھ کر خریدا کریں, کئی بار لکھ کر بھی دیا ہوا ہے کہ یہ آپ پیمائش کر رہے ہو اور 1/3 حصے پر آپ لگائیں, میرا تو ایسا ہے کہ میں نے باہر ملک میں یہ بنوایا تھا تو گرینڈنگ اس پہ نہیں ہوتی, اس نے بتایا یہاں بھی معلوم یہ نہیں ہوتی, یہ کانچ جو ہے گلاس اس ٹائپ کے ہیں کہ اس میں گرینڈنگ نہیں ہو سکتی, تو میں نے اسٹیکر لگایا ہوا ہے سفید سفید اسٹیکر ہے, تو اس لیے گرینڈنگ کروانی ہے تو 1/3 سے زیادہ نہیں, تیار ملتا ہے, دیکھو حاجی امین کا صحیح ہے نا, اوپر سے تھوڑا سا وہ یہ نفسیاتی اثر ہے کہ یار میں نے کفل مدینہ یہ نیچے دیکھنا ہے بس, باقیوں کا بازوں کا میں نے دیکھا کہ کچھ زیادہ ہوتا ہے, یہ بیچاروں کو ویسے تکلیف ہوتی ہے اور کفل مدینہ پر مدنی انعام پر عمل کرنے میں بھی پھر رکاوٹ بنتا ہوگا کہ یار بہت تکلیف ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمر اتاری ہے, سرگودا سے پورے رمضان کے اعتکاف کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا, اگر وہ کفریہ کلمات بول دیتا ہے تو تو کیا اس پر کفر کا حکم لگے گا اور کیا اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ بابا جان میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفریہ کلمات کے بارے میں، کفریات کے بارے میں، کفریہ افعال کے بارے میں معلومات کرنا فرض ہے، بہت اہم فرض ہے۔ کہ نہیں جانتا ہوگا تو پڑ جائے گا، اس میں امکان بڑھ جائے گا، مطلب اس میں پڑھنے کا۔ تو اب یہ کہ اس میں ہر کفر سے اعمال برباد نہیں ہوتے، اس میں قسمیں ہیں۔ ایک ہے لزومی کفر، ایک ہے التزامی کفر۔ تو کفر لزومی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ضرورت دینی کے انکار کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، یعنی اس سے ضرورت دینی کا انکار لازم نہیں آتا، مگر وہ کسی ضرورت دینی کے انکار کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کفر لزومی۔ اور کفر التزامی وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے۔ تو جس سے ضرورت دینی کا انکار لازم آئے ایسا کفر بکے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا اگر کیا ہے تو، سارے اعمال پچھلے برباد ہو جائیں گے۔ اور لزومی کفر کہ جس سے ضرورت دینی کا انکار لازم نہیں آ رہا لیکن انکار کی طرف یہ لے جا رہا ہے، تو اس پر یہ کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح، اگر نکاح کیا ہوا ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے لیکن یہ واجب ہے کہ دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ کر لے اس سے۔ اور ایمان، نئے سرے سے ایمان ان مانو کر کے تجدید کر رہے، رینیو کر لے اس کو، ایمان اس کا نکلا نہیں ہے۔ لزوم کفر سے بندہ مرتد نہیں ہوتا، التزامی کفر سے مرتد ہوتا ہے۔ اب اس کی زیادہ تفصیلات کے لیے آپ کو یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھنا ہوگا، اور کئی جگہ ہارڈ اور مشکل عبارتیں بھی اس میں آئیں گی، تو یہ علماء سے سمجھنا ہوگا۔ ذرا دنیاوی تعلیم بھی تو لوگ پڑھتے ہیں، تو ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں، تو اسٹڈی سینٹر جاتے ہیں، تو اساتذہ کے پیچھے بھاگتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو یہ دین ہے۔ اب وہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں بآسانی آ جائے ضروری نہیں ہے، تو کچھ ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے بھی تو ہمارے لیے ثواب کمانے کا راستہ رکھا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو اس لیے اہل علم سے، جاننے والے سے مراد علماء ہیں، کہ علماء سے پوچھو، علماء کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، علماء سے مربوط تو رہنا ہی ہے، تو ان سے پوچھتے رہنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم۔ اچھا، یہ جاننے اور نہ جاننے کے تعلق سے یہ سوال تھا، تو اب ضروریات دین تو سب کو جاننا چاہیے، یہ فرض ہے۔ البتہ کوئی ایسے مقام پر رہتا ہو جنگل بیابان میں کہ جس کو نہ کوئی عالم ملتا نہ ہو، نہ کوئی علمی کتاب ملتی ہو، بالکل دور دور ہو، اور ایسا شخص اگر کسی ضرورت دینی سے واقف نہیں ہے اور اس کا انکار بھی نہیں کرتا، تو اس کے لیے رعایت ہے۔ باقی اب جیسے ہم شہر والے یا علماء بکثرت ہیں، کتابیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ ضرورت دین کا انکار کرنا کہ معلوم نہیں تھا، یہ عذر نہیں چلے گا۔ یہ بزرگوں کی عبارتوں کا میں نے خلاصہ آپ کو پیش کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو وہاں بھی جیسے کوئی جنگل بیابان میں رہتا ہے، وہ بھی اگر التزام لزوم التزامی کفر میں تو ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے نہ جاننا، انکار نہ کرتا ہو اور جانتا بھی نہ ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ بھی ہر معاملے میں نہیں، جیسے اب خدا کا انکار کرے وہ جانتا نہیں ہے اس لیے خدا کا انکار کر رہا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو کافر ہی ہے. اس کی تفصیلات بہار شریعت کی عبارتوں میں موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا کون کون حصہ ہے بھائی آپ میں کہ جنہوں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھ لی ہے؟ بہت تھوڑے ہیں، کیسے بھی رو یار، کتنے خدا جانے کفریات نکل جاتے ہوں گے پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. یہ تو سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ پڑھنی ہوتی. اب یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اردو میں اپنے کو یہ کتاب مل گئی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ اردو دانوں کے لیے تو انمول تحفہ ہے. یہ اگر 1 کروڑ روپے کی ہو تو سستی ہے، حالانکہ شاید 150 روپے کی تھی. بپا ہمارا سالانہ مدنی انعام بھی ہے ہر سال ایک بار پڑھنے کا. جی جی، یہ تو رٹنے کی ہے، یاد کرنے کی ہے. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ہاتھ جوڑ کے آپ کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیجیے. سب مجھے مطمئن کیجیے کہ آپ 72 دن کے اندر اندر تو ختم کر ہی لیں گے انشاءاللہ. بابا بلکہ یہ تو ایک ایسا تحفہ عموماً جو دیگر شہر والے آتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر جائیں گے، عید پر تحفہ دیا جاتا ہے بہنوں کے یہاں، تو کیا اس طرح کی کوئی کتاب ہم تحفے میں اگر بہنوں کے یہاں یا رشتہ داروں میں اگر یہ تقسیم کرنا چاہیں؟ مدینہ مٹھائیوں کے ڈبے دیے جا رہے ہیں، کوئی کارڈ دے رہا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ چلائیں تو یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوگا اور سب مطالعہ کریں گے تو اللہ کرے یہ دینے والے بنے. اب عید کارڈ آپ نے پتا نا، یہ میرا خیال 1000 روپے کے عید کارڈ آتے ہوں گے آج کل، مہنگائی ہے. عید کارڈ دیتے ابھی کام کیا آتا ہے عید کارڈ، یہ بتائیے. آپ کو بھی کبھی خوبصورت عید کارڈ مل جائے گا تو تھوڑا مسکرائیں گے، تھینک یو بولیں گے، پھر تھینک یو کام کا تو نہیں پھینکنے گا. اگر کوئی اللہ رسول کا نام نہیں ہے تو ادھر آپ ڈال دیں گے اس کو، اللہ رسول کا نام ہے تو تھوڑا ادب کر لیں گے. اچھا عید کارڈ یا وہ گلدستہ دیتے ہیں، گلدستے بھی 1000 روپے کے آتے ہوں گے. گلدستے کیا مطلب، سنبھالنا ہی تو پڑتا ہے، کام آپ کو کیا دیتا ہے. اب تو پھول بھی ایسے فارمی ہوتے ہیں، خوشبو بھی نہیں آتی. چلو خوشبو بھی آتی ہو تو آدمی بولے یار یہ خوشبو آئے گی، رکھو اس کو، تو ایسے بس رکھے رہتے ہیں، گلدستوں میں ڈھیر لگ جاتے ہیں. پہلے مجھے عید کارڈ 1000 روپے کے آتے تھے، کہہ سکتا ہوں 1000 روپے کے، اتنے عید کارڈ آتے تھے کہ میں دیکھ بھی نہیں پاتا، رکھ دیتا تھا. اتنے کہاں سے وہ تو دیکھے آدمی یار کون بول گیا، تو اتنے عید کارڈ. اچھا جس کو دیکھو اٹھا کے گلدستہ چلا آ رہا ہے، یہ بھی میرا ایک دور گزرا ہے. جس کو دیکھو گجرا لے کے آ رہا ہے، گجرے کا سائڈ افیکٹ یہ کہ وہ سفید ایک لباس اور اس کا دبا، وہ دبا ایسا کہ وہ دھلنے سے بھی نہ جائے، تو کپڑے کا ناس ہو جائے، اس لیے گجرے میرے کو ڈالتے تھے. تو پھر میں نے سمجھانا شروع کیا نہیں، یہاں تک کہ اگر کہوں نا کہ کہیں کہیں ایسا ریس لگتی تھی گجروں کی کہ وہ مبالغہ کرو تو بوری بھر جائے، اتنے گجرے. یہ تھپا ہو جائے پھر نکالو، پھر تھپا ہو جائے نکالو. ارے 1000 روپے تم گجرے ڈالتے ہو یار، کسی غریب کو دے دو نا اس کا بھلا ہو جائے گا یار. تو اسی طرح 1000 روپے کے گلدستے پھولوں کے، تو پلاسٹک کے اور طرح طرح کے آ رہے ہیں، اور یہ عید میں یہ ان کا سیزن ہے، شاید اس کا سیزن ہوا، ابھی یہ بہت بکیں گے. تو اس کے بجائے کتنا پیارا مشورہ آپ کو دیا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لے لیں، چلیے نیکی کی دعوت لے لیں، بلکہ کوئی رسالہ ہی دے دیں یار. آپ 10 روپے کا اتنا سا پھول دینا چاہتے ہیں نا، یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے دینا. اس کے بدلے 10 روپے کا رسالہ دے دیں یار، ہو سکتا ہے پڑھ کے نمازی بن جائے، نہ بھی بنے تو آپ کو ثواب امید زیادہ ملے گا، رسالہ دے گا کہ آپ نے نیکی کی دعوت اس کو پہنچائی، علم دین کی ایک مطلب علم دین کا گلدستہ دیا اس کو، عوامی زبان میں پیکج اس کو دیا آپ نے، گلدستہ پیش کیا اس کو. بابا لگ گیا تو یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ یہ اعتکاف سے جب وہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں پھول شارٹ ہو جاتے ہیں بابا، اتنے زیادہ پھول خریدے جاتے ہیں، پھول کوئی مطلب ہار گجرے اس طرح کے مواقع پہ جب اعتکاف سے اٹھانے کے لیے آتے ہیں نا، اعتکاف سے جب ان کو لینے آتے ہیں جی جی، تو انہوں نے عبادتیں کی ہیں نا، وہاں کوئی عبادت کر رہا ہے وہ ادھر گپے مار کے عبادت کر رہا ہے، تو ان کے آئیں گے گجرے لے لے کر آئیں گے، اور یہ مطلب گلے ملیں گے، اور یہ لانے والے یہ سمجھتے ہوں گے بےچارا 30 دن تک اس نے جھکا پڑا ہوگا بےچارا، وہ عبادت ریاضت کر کر کے جاگ جاگ کے تھک گیا ہوگا اللہ کی راہ میں، کیا کیا اس نے کیا ہوگا، تو اس کو گجرا ڈالتا ہے، یہ دیکھ لینا اس کو کہ یہ وضو خانے پہ یوں ٹانگے لمبی کر کے سموسے کھا رہا ہے اور گپے مار رہا ہے، گجرا واپس بولے گا دکان پہ جائے بولے آدھے قیمت لے لو واپس، اس کو گجرا کیا ڈالوں گا، کچرا کنڈی پہ نہ ڈال دوں میں اس کو، دوں جو عبادت کے نام پر ہم کو دھوکہ دے کر گیا تھا میں جا کر عبادت کروں گا، یہ تو گپے مارتا تھا، دنیا کی باتیں کرتا تھا اور ویڈیو گیم کھیلتا تھا، یہ دیکھا اس کو گجرا کیوں ڈالوں میں، یا ایسے نہیں بنو یار، عبادت گزار بنو، گجرا ڈالنے والے گجرا تو وصول ہو. تو بہرحال یہ کہ گجرے پہنانا یہاں آتے ہیں پہناتے ہیں اپنے، میرے کو تو خیر میرے قلبی طور پر مجھے تو اچھا نہیں لگتا یہ، وہ رمضان کا صدمہ رخصت کا اتنا ہوتا ہے کہ گجرا دیکھنا بھی خیر وہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، جائز ہے گجرا ڈالنا، لیکن یہ کہ اب عبادت بھی نہ کی وہ عبادت تو کیا اپنے کریں گے، سارا ہر وقت بھی عبادت کریں تب بھی ہم عبادت کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، چاہے جائے کہ جو جس طرح اب مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، لیکن جو بھی سہ بھائیوں کی جن کی جیسی کیفیت ہے، اب جو میں بول رہا ہوں تو یہ بھی نہیں سن رہے ہوں گے، جو گھوم پھر رہے ہوں گے کیا پتا میں کیا بول رہا ہوں، جو بیٹھے ہوئے ہوں سن رہے ہوں گے، جو ہوش میں ہیں اب جو ہوش میں نہیں ہوں گے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا بول رہے ہیں، تو چلو جو ہوش میں نہیں ہے نیند چڑھی ہوئی ہے یہ آدمی کی مجبوری ہے، اس میں اس کی کاری نہیں چلتی، لیکن جو بےچارے گھوم پھر رہے ہیں دوستوں میں گپ شپ کر رہے ہوں گے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اعتکاب میں کس کام کے لیے آئے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 180 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے، اور ہمارے موتقف اسلام بھائی اگر یہ کتابیں رسالے یا جیسا کل کفل مدینہ کے کارڈ کے حوالے سے اعلان ہوا یہ چیزیں اگر یہ خریدنا چاہتے ہیں تو ان کے حلقوں میں ایک ذمہ دار بطور وکیل جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں، ان کو یہ رقم جمع کروا دیں تو انشاءاللہ عزوجل اسلام بھائی مکتبے کے بستے اور مکتبے کے ذمہ داران سے یہ اشیاء منگوا کر آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ایک سوال وقت، یہ صفحات اس کے کفریہ کلمات کے 692 صفحات اس کتاب کے ہیں، 700 میں 8 کم، 692 بڑا 92 تو مقدس عدد ہے، ہدیہ 180 روپیہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ سوال یہ ہے کہ میرے کان کا پردہ خراب ہے اور اس سے پیپ بھی آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں کان میں روئی لگا کر رکھتا ہوں، کیا میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کروں گا؟ پیپ اگر سوراخ سے باہر آئے گا تو وضو ٹوٹے گا، اگر سوراخ کے اندر ہے تب تک وضو باقی ہے. اچھا اگر روئی اتنا جذب کر لے بہنے کی مقدار، روکنے کا حکم تو سمجھے اپنے، لیکن اب یہ روئی اتنا جذب کر لے کہ اگر یہ جذب نہیں کرتی تو یہ باہر آ جائے، اس پر غور کر لیں. غور کر لیا جائے اس پر، یہ روئی چونکہ پیپ چوسے گی تو اس کا مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ سنا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ چار رکعت نفل پڑھنے سے تمام قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی، پوری ہی جو بھی اس کا پروپر طریقہ اس کے مطابق ادا کرنی پڑیں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہند سے سوال ہے، کسی فوج شدہ کی قضا نمازیں کوئی دوسرا شخص ادا کرنا چاہے تو کیا وہ ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر گھر میں بدخ یا بلی ہو اور وہ مر جائے تو کیا ان کو بھی دفن کیا جائے گا؟ جی نہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام نوید احمد عطاری ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ میں دو ہوٹلوں میں کام کرتا ہوں، میرا کام کھانا چیک کر کے کسٹمر کو دینا ہے اور بل وصول کرتا ہوں، کسٹمر اگر اپنی مرضی سے کچھ پیسے زیادہ دے دیتا ہے تو کیا لے لینے چاہیے؟ ایسے پیسہ لینا کیسا، کیونکہ ہماری آمدنی کم ہوتی ہے، کیونکہ مالکان کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح پیسے مل جاتے ہیں۔ یہ ٹیپ کہلاتی ہے، ٹیپ لینا دینا جائز ہے، ہمارے یہاں عرف ہے اس کا، بلکہ شاید دنیا بھر میں اس کا عرف ہے۔ ہاں، اب اگر اس نے ٹیپ کے لالچ میں اپنی ہوٹل کے عرف سے ہٹ کر کھانا زیادہ دے دیا، بوٹی زیادہ ڈال دی، تو یہ گناہگار ہے۔ اور جو ہوٹل کے اصول کے مطابق اس نے کھانا دیا پینا دیا اور اب اس کو ٹیپ راضی خوشی سے گاہک دے رہے تو جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا نام سعید عطاری ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا یہ سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے۔ پیارے بابا جان، بہت سی جگہوں پر امام صاحب صلاۃ و تسبیح میں بلند آواز سے تسبیحات پڑھتے ہیں اور یہاں آہستہ سارے پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے کرم ملاحظہ فرما دیجئے، میرے لیے اور میری اہل خانہ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ اگر دن کو صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوئی نا تو قراءت بھی آہستہ پڑھنی ہوگی، رات کے نوافل میں قراءت زور سے پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت میں تو واجب ہو جائے گی کہ زور سے قراءت کرے۔ باقی تسبیحات، التحیات، درود ابراہیم، جو تسبیح زور سے پڑھتے ہیں ان کو بولو کہ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم وغیرہ، یہ سب کیوں زور سے نہیں پڑھتے؟ التحیات کیوں زور سے نہیں پڑھتے؟ تو اس لیے وہ تسبیحات بھی آہستہ پڑھی جائیں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرا گھر بالکل احمد مسجد کے متصل ہے، میں نے اپنے گھر کے جنریٹر سے لائٹ مسجد کو دی ہوئی ہے، جس سے لائٹ جاتی ہے جنریٹر آن ہوتا ہے، خود بخود لائٹ مسجد میں آن ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نیتیں بتائی جائے کہ تاکہ اس عمل سے مجھے زیادہ ثواب حاصل ہو، اور کیا جب جب لائٹ جائے کیا مجھے ہر دفعہ نیت کرنی پڑے گی یا ایک ہی دفعہ نیت کافی ہے میرے لیے؟ برائے کرم میری رہنمائی کی جائے۔ آپ نے اگر یہ نیت کی کہ جنریٹر سے مسجد میں روزانہ اور جب جب ضرورت ہوگی میں بجلی فراہم کیا کروں گا. تو یہ اس نیت کا ثواب آپ کا مل گیا. اب چاہے آپ نے بجلی دی یا نہ دی, موقع ملا ہی نہیں دینے کا, تب بھی یہ ثواب اس نیت کا ہوگا. اور جب جب آپ بجلی فراہم کریں گے مسجد کو, تو اس وقت بھی ظاہر نیت تو کرنی ہوگی. اب جیسے کسی نے نیت کی کہ میں زندگی بھر نماز پڑھوں گا, جب تک جیوں گا پانچوں وقت نماز پڑھا کروں گا, تو اس نیت کا ثواب مل گیا. لیکن جب جب نماز پڑھیں گے اس وقت بھی تو نیت تو کرنی ہوگی نا. تو اسے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہر بار وہ نیت کرتا رہے, میں حج کروں گا, ہر سال حج کروں گا, یہ نیت کی کسی نے, اس نیت کا ثواب ملے گا. لیکن جب جب حج کرے گا تو اس کے جہاں جہاں نیتوں کی ضرورت ہے, احرام کی نیتیں وغیرہ, تو کرنی پڑے گی نا. اسے میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا, یہ اپنی نیت ہے, پورے رمضان کے روزے رکھوں گا, تو یہ اس نیت کا ثواب ملے گا. لیکن روزانہ پھر نیت کا ٹائم شروع ہوگا غروب آفتاب کے بعد, جیسے آج سورج ڈوبے گا تو کل کے روزے کا کی نیت کا ٹائم شروع ہو جائے گا. سورج ڈوبتے ہی جیسے آپ نے سورج ڈوب گیا افطاری کی اور اب نیت کر لی کہ کل کا فرض روزہ رکھوں گا رمضان کا, نیت ہو گئی آپ کی, اب دوبارہ نیت کی حاجت نہیں ہے. جبکہ نیت ختم نہ کی ہو, نہیں نہیں کل نہیں رکھوں گا, نعوذ باللہ یہ نیت کی, تو اب یہ نیت جو کی تھی وہ ختم ہو گئی, اب دوبارہ نیت کرنی ہوگی روزہ رکھنا ہے تو, اور روزہ فرض ہے رکھنا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ جنریٹر بہت لائٹیں جاتی ہیں تو لوگ جنریٹر اپنے اپنے گھروں کے باہر رکھتے ہیں, اب جنریٹر کی آواز بھی جو ہے نا بازوں کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا میں نے باہر جنریٹر رکھا اور اس جنریٹر سے جو میرے پڑوس ہے اس کی جو نیند اور چین میں خلل آ رہا ہے, تو کیا یہ جنریٹر باہر رکھ کر چلانا جبکہ واقعی اس کی آواز ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں کیا وہ کسی طرح کا گناہگار ہوگا یا کیا؟ اگر پڑوس کا ہر فرد اجازت دے دے, سو سال کے بوڑھے سے لے کر ایک دن کا بچہ, کہ آپ کو اجازت ہے ہم آپ کی خاطر تکلیف برداشت کر لیں گے, تب تو جائز ہو جائے گا. اگر واقعی تکلیف ہوتی ہے, بعض اوقات مدھم آواز سے تکلیف نہیں ہوتی, باہر جنرل کان پھاڑ آواز ہوتی ہے, یہ باہر اسی لیے رکھتے ہیں نا کہ ہمیں تکلیف نہ ہو گھر میں, چاہے دوسروں کو. تو یہ کہ یہ تو بالکل ناجائز ہے اگر پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی گھر ہی نہیں ہے باہر, قریب گھر نہیں ہے, گھر دور دور ہے کہ وہاں جانے سے تکلیف نہیں ہوتی, تو جائز ہے. اور اگر گھر قریب ہیں, جیسے محلوں میں گھر بالکل جوائن ہوتے ہیں. اب ایک جنریٹر نہیں ہے, کئی جنریٹر ہیں, جب لائٹ جاتی ہے نا تو پھر جب یہ چلتے ہیں نا تو پھر ہر طرف چیخو پکار ہوتی ہے, چیخو. اب ایسے میں مطلب کہ جن کے گھروں میں نہیں ہے, اب بابا جس کے گھر میں ہے ٹھیک ہے جنریٹر, اس نے بھی تو باہر رکھا ہے, تو جتنی آواز اس کے گھر میں جائے گی, کیونکہ ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر میں آواز نہیں جا رہی, لیکن جی جو پڑوسی ہے وہ بھی تو اندر میں سویا, وہ کون سا سہن میں جنریٹر کے پاس کان لگا کر سویا ہوا ہے پڑوسی کے, وہ بھی اندر سویا ہے, تو جس کے گھر میں لائٹ آ گئی ہے جنریٹر سے تو وہ اس کو نیند آ رہی ہے, لیکن جس کے گھر میں جنریٹر سے لائٹ نہیں آ رہی, اب وہ جنریٹر کی تکلیف اس کو ستا رہی ہے یا اس کو یہ تکلیف ستا رہی ہے کہ یار یہ تو جنریٹر چلا کر سکون سے آرام سے سویا ہوا ہے, ہماری نیند اڑا دی ہے, تو جتنی آواز اس جنریٹر والے کے گھر میں جنریٹر کی جا رہی ہوگی نا, اس سے کم آواز پڑوسی کے گھر میں جا رہی ہوگی عموماً. اس میں یہ ہے کہ ایک طرف بتی اور پنکھے کے فوائد ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کی نسبت جنریٹر کی آواز کا کم نقصان ہے. تو یوں جس کا اپنا جنریٹر ہے نا, اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ یار یہ تھوڑی گڑ گڑ گڑ چل جائے گا, پنکھا نہیں ہو تو نیند نہیں آئے گی. اب پڑوسی کا تو ایک تو پنکھا بھی بند ہے بےچارے گا, بجلی نہیں ہے, اور اس کو سونے کا ٹائم ہے اس کا, اور یہ ساتھ میں گھر گھراٹی تو اس کو بڑبڑاتی پر آمادہ کرے گی تو اس کو تکلیف ہوگی اسے. اچھا پھر اپنا جنریٹر ہے, اپنی تکلیف آدمی کو سہل آسان ہوتی ہے, سہل برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, اور دوسرے کا دوسرے کی تکلیف برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. دوسرے کی طرف سے ملے تو جیسے اپنے آپ کو زور سے کسی نے یوں مارا تو اس کو پتا نہیں چلے گا, اور دوسرا کو یوں مارے تو گریبان پکڑ کے رکھ دے گا نا, تکلیف ہوگی اس کو, اس کیوں مارا میرے کو, تو ذہنی اذیت ہوگی. تو وہاں بھی ذہنی اذیت بھی ساتھ میں ہوتی ہے. تو اس طرح اگر یہ خود برداشت کر لیتا ہے ٹھیک ہے بھلے کرے, لیکن دوسرے کو اس پر کیوں مکلف بنائے کہ تم بھی برداشت کرو, ہم مزے سے پنکھے میں سوئیں, تم گرمی میں تڑپو اور ساتھ میں ہمارا تحفہ بھی قبول کرو, کہ ورنہ شاید گرمی میں تھوڑا تھوڑا آنکھ لگی جاتی ہے, گرمی اور گرگراٹی دونوں مل کر تو بالکل ہی اس کی جس کو نیند حرام کر دیں گے. تو دن ہو یا رات تکلیف نہیں ہونی چاہیے پڑوسی کو ہو یا کسی کو بھی, تکلیف کیوں پہنچے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ ملتان شریف میں شدید گرمی ہے, اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی ہیں, کیا وہ رات کے وقت مسجد بیت سے باہر آ کر صحن میں سو سکتی ہے, اور لائٹ جانے کی صورت میں کیا وہ برامدے میں بیٹھ سکتی ہے, اور میری آپ سے دعاؤں کی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سخت آزمائش, وہ تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کو بھی پتا ہوگا کہ بجلی جاتی ہے, گرمی بھی ہے, گرمی اچانک تو نہیں نکلی ہوگی, اور ملتان شریف کی گرمی, ملتان کا کہا انہوں نے مدینۃ الاولیاء ملتان کی گرمی تو مثالی گرمی ہوتی ہے, بہت مشہور ہے وہاں کی. تین چیزیں مشہور ہیں وہاں کی. وہاں کسی نے مجھے ایک کہاوت سنائی تھی کہ یہاں گور, گرد اور گرمی, یہ تین چیزیں یہاں بکثرت ہیں. گور مانے قبر, یہاں قبریں بہت ہیں, گھروں تک میں قبریں نکل آتی ہیں, قبریں ہوتی ہیں, اس طرح کا کچھ ہے وہاں, قبریں بہت ہیں, گرد تو مٹی بہت اڑتی ہے, گرد بہت ہے, اور گرمی, گرمی بہت ہے. گور, گرد اور گرمی وہاں بکثرت ہے مدینۃ الاولیاء ملتان میں. تو بہرحال یہ کہ اب برداشت کریں, ہاتھ کے پنکھے آتے ہیں اس سے کوئی ترکیب کر لے, باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا سوال ہے کہ بھائی وہ ٹائم بہت زیادہ ہے, توجہ نہیں رہی. میرا سوال ہے اگر بہت مختصر تو فرما دیجیے, بڑی مشکل سے بیچاروں کی باری آئی ہوگی, فرما دیجیے. میرا سوال ہے کہ اکثر امام صاحب اللہ اکبر کہنے میں لام کو لمبا کھینچ دیتے ہیں اور مقتدی اس سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, اس کی وضاحت کر دیجئے کہ اس میں کیا کرنا ہے, اور میرے اور میرے والدین کے لیے, اہل عیال کے لیے دعا مغفرت کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ چلت پھرت ہے, مسئلہ نازک ہے. پاپا رات کو دوبارہ کر لیں, یہ واقعی نازک مسئلہ ہے, اس میں نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے. امام کے دراز کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ اکبر اس پر مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ مقتدی کے لیے یا پیدا ہو سکتا ہے, تو وہ میں انشاءاللہ انہی یہ بزرگ ہیں میری برادری لگتی ہے, ان کو آپ موقع دے دیجئے گا انشاءاللہ. یہ سوال فرما لیں انشاءاللہ.